Міканор паказаў на дзве вялікія вехі, пастаўленыя яшчэ зімой, на радкі дробных вешак, які уткнуў толькі што вот так у шыркі, тут пасярэдзіне грэбля, тут па баках канавы, чтоб вада сцякала. Ён угледзеўся ў другі бераг, там на тым баку відно вешкі, відно, там канец грэблі, туды трэба весці грэблю роўна, як штык, ясно? Міканор і сам адчуў, што на долю яго выпала не абы-якая роля. Гэтае адчуванне было ў ім не ўпершыню, было яно і на сходзе, калі яго назначылі, і потым, калі думаў пра грэблю. Але цяпер справа, якую раней толькі ўяўляў, станавілася ўжо дзеяннем не аднаго яго, а многіх людзей, і важнасць гэтай ролі як бы вырастала. Ні на каго іншага. А на яго, Міканора, глядзелі людзі, чакалі загаду, куды ісці, што рабіць. Ад яго залежала размеркаваць, паставіць усіх так, каб работа пайшла добра, суладна. І няхай тут небагата сабралася, але ж не адзін тут такі, што ў бацькі яму годны гадамі. І камандаваць усімі, што не кажы, цяжэйчым аддзяленнем, якое б яно ні было. За службу пабачыў Міканор, што свет навокал вялікі, але ў гэтым свеце не было для яго нічога большага, як гэтая купка людзей, як грэбля, якую яму належала пракласці цераз балота. «Ну от», – сказаў ён строга, як бы паказваюць, што загады, які ён толькі што даў, ёсць нешта іншае, як загады. «Астатнім!» «Капаць канавы!» Ён адмераў кожнаму дзялянку, не вагаючыся, не закасваючы штаноў, як бы кідаючыся в атаку, рынуўся ў рудую з прозеленню твань, уехаў аж па грудзі. Чуючы, як мякка і цёпла ахінула цела балотная гушча, Міканор амаль без націску ўсадзіў твань рыдлёўку, узняў на ёй бліскучую аладку, з якой весела цурчала вода, шмякнуў наводмаш. У ямцы, толькі што зробленай рыдлёўкай, было ўжо ледзь не даверху вады. Міканор зноў ваткнуў рыдлёўку побач ямкі, зноў зняў аладку твані, кінуў цераз плячо. Хутка ўжо не адна, а дзясятак рыдлёвак ускідваліся, пляскалі мокрым цестам твані. Міканор чуў гэты пляскат, лавіў позіркам узмахі рыдлёвак, і яго брала весялосць, быў неяк асабліва дужы. Хацелася спрачацца з другімі сілаю, спрытам, гнацца на выперадкі. Браў і браў балотнае цеста, кідаў і кідаў на водмаш. Успаміналася, вот так жа капаў акопы, толькі што яны былі ці ў сухіх хвойніках над Прыпяцкай грады, ці ў пяску між вербалозу. Там на граде ладная вайсковая рыдлёўка часта скрыгатала аб камені, а тут багнаватая мяккасці, не чуеш, як улазіць жалеза, багна аплывае з беражка. Пясок таксама аб'язджаў. Як не заўзята кідаў рыдлёўкай на дарогу ад цагельні, ўсё ж паглядваў. Цягнулася яшчэ купка куранёўцаў. Цягнулася ў ёй Ларывон і Яўхім Глушак. Як звычайна, ўжо ўбачыўшы іх, пачуў прыкрасць, не дабіўся суда над Ларывонам і Яўхімам за калядную бойку. Выкруціліся неяк, Хадоська, казалі, памагла, кінулася выручаць свайго Яўхімку, падгаварыла глінішчынскага бедака, той сам стаў за іх старацца. Ну, нічога. Цяпер і без таго думаць будуць, перш чым у бойку лезці. А ўлезуць, другі раз не выкруцяцца. «Пазнавато, героі!» – сустраў іх Хоня. «Нічога, паспеем!» – Ларыон магутнай рукой лёгка пакруціў рыдлёўку. «Не вельмі то нарабіў ты без нас, што разяўляешся!» «Зрабіў трохі!» Яўхім кінуў позіркам на Ганну, буркнуў строга Ларывону. «І ты языком не пляскай!» Ён папрасіў Міканора ветліва, паслухмяна, «Дак які загад будзе?» Міканор уткнуў твані рыдлёўку, у мокрым зарудзелым адзенні вылез на дарогу, пайшоў мераць дзялянку. Ларывону страх, як не хацелася перціся ў твань. Это добра было відно па яго гладкім панурым твары. Яўхім жа, пабачыўшы сваю дзялянку, зарагатаў: «Ета работка! І наробішся, і накупаешся!» З тым жа вясёлым, бесклапотным рагатком ён шухнуў твань, гарэзна пазваў Ларывона: «Лезь, не мніся! Каяцца не будзеш! Ну лезь жа хутчэй, то бач, колькі другія ўрабілі, не дагоніш!» З Ларывона пачалі пасмейвацца. Ён злосна мацюкнуўся, схіліўся закасваць штаны. Марудна, нядружна, хто сам сабою, хто з канём і калёсамі, куранёўцы ўсё ж сыходзіліся. Міканору не раз і не два даводзілася вылазіць з балота ад пракапанай канаўкі, мера дзялянкі, паказваць, дзе што рабіць. «Э, начальнік, адстаеш», – сказаў яму Хоня, які капаў побач. Другія падтрымалі: «Няма з каго прыклад браць». «Няма, я то ще пабачым», – задзірыста крыкнуў Міканор, беручыся за рыдлёўку. Але толькі пракапаў з паўтара метра, як зноў давялося вылазіць. Прыцягнулася яшчэ трое. Акурат уз'ехаў на грэблю з возам зямлі Чарнушка, воз падрыгваў на бярвеннях і на галлі, што трашчала пад коламі. Чарнушка абмінуў некалькі горак, якія свежа жаўцелі на грэблі, спыніў каня і выцягнуў з заручак воза дошкі. Трохі зямлі абвалілася, ён узяў з воза рыдлёўку і стаў скідаць астатнія. Пачала расці яшчэ адна горка. Міканор назначыў тых, што падышлі цяпер, раскідаць горкі, раўняць, утоптваць. Ён ужо хацеў бы ўзяць зноў рыдлёўку, калі Хоня, які вылез з канавы, запыніў яго: «Пастой! Знаеш, што я падумаў? Ні да чаго я то, брат, што ты за жалязняк бярэшся? Табе б увесь час людзей бачыць, знаць, хто што робіць, каб кожны чуў, што пад кіраўніцтвам, пад наглядам, значыць, а не сам па сабе, як авечка якая. А то ты рыешся там, як крот, а не крыўдуй. Таго не бачыш, як другія капаюць, ці глыбока, ці па лініі». «Я то не сакрэт, я і сам думаў», – прызнаўся Міканор. «Дак гаварыць будуць, гуляю, маўляў, нехай пляскаюць, каму хочацца. А калі ўже узяўся кіраваць, дак кіруй!» Яшчэ раней такую параду даваў яму руды Андрэй, але Міканор і слухаць яго не стаў. Хацелася ўзяцца за самае цяжкае, каб бачылі, як рабіць трэба. Думаў, што ўсюды ўправіцца. Цяпер слова не сказаў супроць парады, бачыў, яны мелі рацыю. Не сачыў амаль за другімі, не кіраваў. «Да капай тут, дзядзько», – сказаў лесніку Міцю, «бо я толькі і раблю, што лезу ў канаву ды вылажу». «А, здаўся!» – падчапіў дзядзька Ігнат. «Здаўся!» І хто б мог падумаць, калі тое пачалі, а ўжо столькі рабілася, не так, як трэба. Адзін, аказалася, звужае канаву, другі ўзяў мелка, трэці бераг павёў нероўна. Не вельмі прыемна папраўляць дзядзькоў, але нічога не зробіш. Трэба. Парадак павінен быць. Дзядзькі, мабыць, такі бачылі ў ім начальства, амаль не спрачаліся. Паслухмяна рабілі тое, што ён казаў, толькі іншы раз апраўдваліся вінавата, але слухаліся, папраўлялі. «Мелко», – сказаў Міканор Ларывону. Той нібы не бачыў, не чуў, ляніва шмякнуў пад ногі Міканору тваню. «Глыбей трэба, не меней як паўтара аршыны. І так добра». Ларывон зноў кінуў гразі: «Паўтара аршына, не меней!» «Правільно, капай, капай, Ларывон, не лянуйся!» – зарагатаў Яўхім. Ларывон адрэзаў: «І я таго хопіць! А я кажу мелко!» Не саступаў Міканор. Ларывон уткнуў рыдлёўку, твань нязграбна рашуча палез з канавы: «Сам капай, калі мелко! Я за цябе капаць не буду, а ты прыйшоў? Дак рабі, як трэба. А не хочаш? Дак каціся адсюль», – падтрымаў Хоня. Ён падчапіў весела: «Ды матку за сябе прыйшлі». Міканор бачыў, як злосна пачырванеў Ларывон. Да пякло ўсё-такі. Толькі знайшоў Бугай в адказ, што мацюкнуўся. Але Міканор ужо кончыў спрэчку, ішоў далей. Пачуў яшчэ ўслед за сабой вясёлы рагаток Яўхіма. Спыніўся між тых, якія масцілі грэблю. Іх цяпер было багата больш, як спачатку. Міканор знарок не назначыў тут старшага, бо ведаў, што і без прызначэння кіраваць ухопіцца Андрэй Руды. І праўда, яшчэ з канавы ўбачыў Міканор, як Руды завіхаўся, бегаў, камандаваў. Вось і цяпер пануры пракоп абсякаў сякерай за лешынкі галлё, а Руды мітусліва, горача штосьці даводзіў яму. Але Пракоп, здалося, слухаць не хацеў, адвярнуўся. Андрэй забег на другі бок наперад. Аб чым спрэчка? Да от, таскаць, галіны не ўся адсякае. Кінуўся з надзеі к Міканору Руды. Тыя, каторыя тырчаць уніз ці ўверх сячэ, яны, таскаць, мешаюць пакласці дзерава на зямлю, тырчаць. Ён, следавательна, сякае. І правільно, што сякае. Пракоп ужо стаяў, панура сціскаў валасатай рукой сякеру, маўчаў. Міканор перабіў Рудога. Да каб чым жа спрэчка? А аб тым, што счышчае галлё, ён не ўсё. Тыя, каторыя зверху і знізу сякае, а тыя, каторыя па баках, таскаць, абсякае не хоча. Думаю, следовательно, можна масціць на іх другія друкі паплецены. Што це сказаць? Ну, саўсім неправільно. Чаму неправільно? Да па іх потом будзеш ехаць, як на спружынах, падкідваць будзе. Пракоп з пагардай плюнуў. Было відаць, тое, што казаў Руды, ён лічыў такім глупствам, што і гаварыць не хацеў. Міканор стаяў між іх і адчуваў, што абодва чакаюць яго слова. Абодва ўпэўнены ў сваёй перамозе. Яму ніколі не даводзілася масціць грэблю, але тое, што казаў Руды, здалося яму выдумкай. Чаму нельга пакідаць галля, калі з ім дрэвы толькі будуць лепш чапляць адно за адно? Жыць не можа, кеп не вымудрыць чаго-небудзь, падумаў пра Рудога. Я думаю, што вы, дядько Андрей, дарэмно баіцеся, цвёрда заявіў Міканор. Руды загарэўся. Я дарэмно. Вся новая навука, таскаць, гэтай думкі трымаецца, а тое, што робіць Пракоп, я то шкоднае заблужденіе. Міканор нейкі час рабіў з імі. Тое, што ён быў побач, стрымлівала абодвух, але Міканор адчуваў, што як толькі ён адыдзе, спрэчкі і нелады пачнуцца зноў. Трэба было паставіць некага тут за старшага. Да Андрэя, як да чалавека, у Міканора было больш веры. Робіць шчыра ад усёй душы, Пракоп жа ў вочы ніколі проста не зірне. Тоіць нешта, здаецца, і ўсё ж Міканор выбраў за старшага Пракопа. Гэтага будуць слухацца. У гэтага будзе лад. Яшчэ раней заўважыў Міканор, што зямля з бакоў грэблі асыпаецца ў канаву, і падумаў, што трэба сплесці пляценчык. «Работа є ў мяне для вас, дядько Андрэй, — сказаў Рудому. — Важнецкая, акуратная».